naked mess. It's bed of sinfulness. It's longing for some rest and feeling numb. Things happen in the nighttime when you leave your crib to come and hear a hype rhyme. And to this show, so I've got you. Black Mouse Feratu, rock that ass to sleep with the beat, then I'll chop you. Strange things happen in the nighttime when you leave your crib to come and hear a hype rhyme. End this show, so I've got you. Black Mouse Feratu, rock that ass to sleep with the beat, then I'll chop you. Total eclipse, the universe flips. Sunken ships sink toward the sea's surface. A thousand tales of those who failed but kept composure. Decomposure, bloated from exposure. The sun busts, you better duck, son. The government sunned us to work towards needs and gun lust. We can buy our souls back, but we sold that. It's a no-go black, hire Scully and Kojak. Detectives with corrective lens, perceptive, tight perspective, yet miss the objective. Fuck it, live and let live. Never catch live. Hit me with the beat and the mic, let's get biz. Lights dimming, that means your chances of escape slimming. Hands up and heads bobbing to the rhythm. Blood shower, now your body lose power. Within an hour, I teleport to Kanazawa. To start my feeding again, I'm peeling your skin. Then you scream, thus release the feelings within. Here's a flyer, misadmire them will be a sin. Nigga, showtime's at 9, welcome, let it begin. Strange things happen in the nighttime. Jedno wiadomo, na pewno nikt nie śpi w tej chwili przy takiej ilości bitu i przy takiej ilości ciężkiego w dodatku bitu. Obiecywałam już od dawna, że taka audycja Ciemna Strona Mocy się zdarzy i myślę, że połowa lipca to jest idealny moment, wtedy kiedy nie studiujecie, nie chodzicie do szkoły i mam nadzieję, że w tej chwili macie wakacje, by taką audycję właśnie dla was stworzyć. Jesteśmy prawie na półmetku, chociaż nie, jesteśmy daleko za półmetkiem tak naprawdę. Czas na Nine Inch Nails? Tak, będzie w dzisiejszym secie Nine Inch Nails. Thank you. Przyznam się, że przy tworzeniu tego setu na dzisiejszą audycję miałam naprawdę wielką frajdę, więc bardzo prawdopodobne, że jeszcze przez wakacje może takie dwie nam się zdarzą. Jeżeli tylko oczywiście przywadnie wam to wszystko do gustu, co mamy, bo zazwyczaj Ciemna Strona Mocy jest bardziej zróżnicowana niż dziś. Nine Inch Nails, The Acid, DJ Crash, Battlebox, Nedry, Lulu, Rush, Fever Ray i na do usłyszenia DJ Shadow. To jest lista z wykonawców, którzy czekają nas w tej chwili. Krótko, szybciutko tylko przypomnę. Ciemna Strona Mocy w Trójce. Strona na znanym portalu społecznościowym. Grupa Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Bardzo ciepło tam zapraszam. Strona słuchaczy csm.info.pl i adres mailowy bez zmian. csm@polskieradio.pl. No dobrze. No to nie śpimy. The sky, hard to know, figure out, tell the truth from lies, everywhere, listening, every word you say, think I found a way around, yeah, think I found a way, come on. Come on. gotta go. I wanna touch you in a painted stall. I wanna love you like a creeper knows. We'll be right back. body cold. We speak in body cold. We speak in body cold. We speak in body cold. Don't deny my touch. szufladki tylko i wyłącznie elektronicznej. Dzisiaj złożona cała audycja Ciemna Strona Mocy, 352 wydanie. Przypominam o stronie słuchaczy, tam można znaleźć listę utworów po każdej audycji, a pod każdą listą zazwyczaj słuchacze po dniu, po dwóch wrzucają link do nagranej audycji, więc można sobie spokojnie odsłuchać. csm.info.pl, tam bardzo serdecznie zapraszam, jak również na naszą grupę na znanym portalu społecznościowym Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. To nowa grupa. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze między 2 a 4 nad ranem. Jeszcze nie wiem, jaki jest plan na przyszłe nasze spotkanie, ale coś myślę, że wymyślę w ciągu tego najbliższego tygodnia. Przemiłego weekendu, który już za chwilę, już za moment, bo to już teraz przecież czwartek, i do usłyszenia za tydzień. Aleksandra Kaczkowska. Dziękuję bardzo serdecznie. Pa, pa. powolutku, po cichutku, to już, to już, to jedziemy z tym koksem. Trójkowy budzik. Trylowanie śliwek, lato znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Trzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. O miłości wakacyjnej, troszkę inaczej, Pustki i utwór zatytułowany Wyjeżdżam z nowego albumu Safari. To na dzień dobry dziś w budziku, jak zwykle chwilkę po czwartej nasza piosenka dnia, a dziś Alinko & Band. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba.